Ръката. Извънредна беседа, държана от учителя на 13 юли 1920 година, Сливен. Палецът трябва да бъде закръглен, да не е като топуз. Показалецът трябва да бъде остър. Средният пръст трябва да бъде тъп. Той е съвестта. Не трябва да се поставя съдия с островръх среден пръст. Такъв съдия ще щупи съвестта си, ще прави компромиси. Безименният не трябва да бъде остър, а само закръглен. Който има остър тоя си пръст, той лъже. Малкият трябва да бъде прав, да не е изкривен. Извънредна беседа, държана от учителя на 13 юли 1920 година, Кушбунар, сините камъни, Сливен.